Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkar edenler! Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet etmezsiniz. Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim banadır.''